वासुदेव सर्वम ये समान रीति से परमात्मा है ऐसा व्यापक रूप से देखना है तो व्यापी व्यापक भाव होता है वह सर्वम होता है। ये सर्वम छोड़ करके अगर ये वासुदेव ही रहता है उसमें व्यापी व्यापक भाव नहीं होता। व्यापक किस में व्यापक किस में व्यापक कौन और व्यापक क्या व्यापक व्यापक भाव देता वासुदेव ये स्वाभाविक चुप है चुप होना नहीं स्वाभाविक जो चुप है ये ज्ञान की असली स्थिति है। स्वाभाविक ना करना है ना जानना है ना चिंतन है ना समाधि है ना नहीं स्वाभाविक जो जानने की रुचि है न करने की रुचि है न चिंतन की रुचि है न स्थिति की रुचि है न कर्म सुंदरता की निषेध है न बात कहते प्रेम है एक सच्चिदानंद घन परमात्मा है। इसी जगह दास्य सख्य वात्सल्य और माधुरी भाव है। आरंभ में ही दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य आरंभ में ही श्रुत होता है और असली दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य भाव यह होता है। वात्सल्य में दो भाव होते हैं, एक भगवान छोटे हो गए अपना हो गया, एक अपने मालिक हुआ भगवान मालिक हुआ। साध्य वित्तुष्ट साध्य द्वितीय प्रबोधित अंधे वित्तुष्ट वह सदा भक्ति तन्वय शांत शाम आनंद घन चित घन सदघन आनंद घन नित्य सत्य सिद्ध स्वाभाविक करना नहीं उसमें करना होना है तीन एक करना होता है और करना मिटने के बाद होना होता है होने के बाद में है होता है के बाद में चुप है। करना है पर साधन है होना ही ऊंचा साधन है और है सिद्धि है स्वाभाविक परिपूर्ण सम रूप से शांत रूप से घन रूप से आनंद रूप से भूमा रूप से भूमाचल शाश्वतम समोष है तो सर्वदा भूमाचल वही भूमा तत्म नाल पे सुखम अस्ते वही भूमा तत्सुखम। यह ज्ञान की अवधि है, ज्ञान बोध होगा बोध बोध सत्य बोध के बाद प्रेम होता है, उसमें दास्य सख्य वाचार्य और माधुर्य है। हम पहले मानते हैं वो साधन है, दास्य भक्ति साधन है। हनुमान जी महाराज में दास्य भक्ति है, पर दास्य होते हुए माधुर्य तक है, माधुर्य तक उसका वर्णन बहुत कम आता नहीं स्पर्श। सख्य वात्सल्य होता है, माधुरी भाव में स्त्री पुरुष की बात आती है, स्त्री पुरुष की बात नहीं है। माधुरी भाव वो होता है जिसमें ऐश्वर्य लुप्त हो जाता है, भगवान में भी ऐश्वर्य रहता नहीं। जब भगवान सब बाल भोजन कर रहे थे, भोजन में इतने तल्लीन हो गए कि बसा भूल गए, फिर किसी ग्वाल को याद आया कि लाला बसते बसते कहाँ है, तो भगवान अगर मैं जाता हूँ बस, तो भगवान ढूंढते रहे बस रहा बसते मिले नहीं, मिले नहीं तो भाव आया कि बसे कहाँ गए। ये भाव ते आते ही ऐश्वर्य शक्ति आई, ऐश्वर्य शक्ति अब तक माधुर्य शक्ति थी, ऐश्वर्य शक्ति सर्वम ब्रह्म कृतम मैंने, उस समय में ऐश्वर्य शक्ति आते ही ये ब्रह्मा जी ने किया काम। तो ब्रह्मा जी पहले बछड़ गए थे, इसके बाद में ग्वाल वाले को ले गए, पाचा ले गए, ग्वाल वाले भी नहीं है, तो वो ऐश्वर्य शक्ति आई। उस ऐश्वर्य शक्ति से बाल बाल भी बन गए, बसरे भी बन गए, उनके फटे टूटे कपड़े थे बन गए, छुट्टी हुई बहुत जूती भी बन गए, जूते भगवान बन गए, हाथ में बन गए लकड़ी बांस ये हाथ में था, किसी सिंह था सिंह बजाते थे, वे ग्वाल बालक सब बन गए। बारह महीना तक हुए चल जाते हैं आते हैं बजाना, बारह महीनों के बाद जो बलदेव जी ने देखा तो क्या हुआ कि गायें चल रही थी और गोवर्धन पर बछड़े चल रहे थे, बछड़ों ने गायों को देखा, तो बछड़ों को गायों ने बछड़ों को देखा तो गायों वहां से दौड़ी और ग्वाल बाल लठ लेकर आड़े फिर गए, तो गायों से कर गए दौड़ी, अब सिंह के जो सब डर गए और चश्मों को चाटने लगे। बलदेव जी ने देखा गाय के जब छोटा बछड़ा हो जाता है तो बड़े बछड़े को सुंगाते नहीं, लात मारेंगे उसको, छोटे बच्चों को सुंगाएंगे बड़े को लात मारते। वे बड़े बछड़े कहीं साथ में थे जिसे छोटा बछड़े घर पर थे, उन्हें बड़े बछड़ों को लात देने वो चाटने लगे प्रेम से। बलदेव जी ने देखा ये क्या बात है, ये बात क्या है, तो देखो तो सब भगवान। बलदेव जी के पहले माधुरी भाव और ऐश्वर्य भाव आते ही तो सब भगवान है, बछड़े भी भगवान है, ग्वाल बाल भी भगवान है, उनके कपड़े टूटे फूटे कपड़े भी भगवान है, टूटी जूती भी भगवान है, हाथ में उनके नट है, सिंह है, कुछ का है, सब भगवान है, सब भगवान में हुए। घर पर गए तो वे ग्वालनी है, वे भी बहुत प्रेम करती है, बच्चों से बड़ा स्नेह करती है। तब पता लगा तो साक्षात भगवान ही है। पहले गए थे वो धरा धरोष्ठ जलदोत्तरोष्ठ धरा धरोष्ठ आदर ये जगह है जलदोत्तर उत्तरोष्ठ बादल बन गया एकदम बड़ा जी विधि की सड़क हो जाओ ग्वाल बाल चले गए चले गए भगवान पीछे गए भगवान किया दोस्त भगवान कर बंद कर लिया भगवान बड़े बड़े जो नाक और मुखरा छेद सब रुक गया नाक मुखरा छेद रुकने से श्वास भर गया भीतर श्वास भरेगा तो श्वास अटो फूट कर निकला दसवा द्वार फोड़ा था दसवा अगर सुनगा दसवें द्वार से प्राण गए बड़े योगी होते हैं उनका दसवा जाता है पड़े बड़ा भगवान है वो बड़ा छूटे और दरवा से निकले बाल बाल तो 12 महीना अगर चर्चा करते रहे ब्रह्मा जी ने यूं देखा यूं देखा जिनसे 12 महीने बीत गए ब्रह्मा जी के आयु के सामने अपनी आयु छोटी है तो यूं देख गए 12 महीने बीत गए 12 महीने पता लगा बलदेव जी को तो ब्रह्मा जी देखते हैं तो ग्वाल बाल बस रहे सभी सभी वो भगवान को चकित करने के लिए ग्वाल बालों को चलाए सो गए तो ब्रह्मा जी देखे मैंने तो ग्वाल बालों को छिपा लिया बसरों को भी छिपा लिया ये कहां से आए वो भगवान को चकित करते या चकित हो गए आप अरे देखो तो ग्वाल बाल सब ठीक उठ जाओ सोते हुए बाल बाल बसरे सब सोते हुए तब उसने प्रार्थना करी तो ग्वाल बाल मिलेंगे बार बार फिर प्रार्थना करी भगवान से ब्रह्मा जी चकरा गए ब्रह्मा जी चोरी करने वाले बसरों की चोरी करी फिर ग्वाल बाल चोरी करी भगवान चोरी करते माखन की ब्रह्मा जी चोरी करी मनुष्यों की पशुओं की परीक्षा करते परीक्षा में खुद घबरा गए जब स्तुति करने लगे तो ऐसा उदय करे बलदेव जी मन माया बात क्या है तो बलदेव जी समझे सब भगवान है तो भगवान की माधुर्य शक्ति है ऐसी शक्ति है तो माधुर्य शक्ति में बसे ढूंढते हैं ऐसी शक्ति आते ही जब कहां गए बसड़े क्या हुआ ऐसा आते ही ऐसी शक्ति आ गई सेवा करने के लिए सर्वम ब्रह्मकृतम में ऐसे भगवान की माधुर्य शक्ति है ऐसी शक्ति है लीला जितनी होती है माधुर्य शक्ति में होती है राम जी भी सीता कहां गई सीता कहां गई सीता गरीब बैकुल हो जाते हैं क्या लक्ष्मण सीता कहां गई कैसे तो मैं छोड़ा दू ले लो सीता कहां गई माधुर्य भूल गई गिरिराज ने कह दिया कि रावण ले गया सीता को और माधुर्य शक्ति भगवान भूल गए हनुमान नाटक में आता है तू कौन है मैं लक्ष्मण हूँ मैं कौन हूँ, आप भगवान कृष्ण है, यज्ञवाए जंगलवाए पिताजी का हुक्म है, पिताजी की आज्ञा से आए वन में, तो हम क्या करते हैं कि सीता जी चले ओ सा सीते सीते करना रोने लग। तो माधुर्य शक्ति में भूल जाते भगवान, माधुर्य शक्ति इतनी विलक्षण है भगवान बोला थे, शक्तियां भगवान की सेवा करते हैं, सबके मालिक है भगवान, ऐसे भगवान की अलौकिकता विचित्रता बलदेव जी मस्त हो जाते हैं। बलदेव जी भी वैसे ही है, लीला बड़ी विचित्र है, भगवान की लीला विचित्र होती है। ऐसे इंद्र ने किया जो बसाई खूब डबो देने के, तो भगवान ने एक छोटा डबा हाथ में इनके नख के ऊपर गिरिवर को धारण कर दिया, भर ग्वाल बाल जो है लठ लगो लठ लगो, सब ने लठ लगाई, लाठी लगाई तो सब लाठी लगाई तो ग्वाल वालों के मन में आया हमने लाठी लगाई है इससे पर्वत उठा है, तो भगवान थोड़ा थोड़ रही अरे लाला लाला प्रेम प्रेम लगाओ लाठी लगाओ जोर लगाओ, अब जोर तो पर्वत उठे लाठी उठ तो ज्ञान हुआ। ये भगवान ने लीला है बनाया आलोक विचित्र लीला है, ऐसा किया जाओ वो सब धारा से सभी चक्र के कारण सब सूख गए, पानी सूख गया विचार किया बाहर सभी, तो बहना जगन दो बह गए इंद्र खुद बह गए, फिर भगवानो अधिपति बनाया गया क्षमा मांगे भगवान की लीला है। तो माधुरी शक्ति ऐश्वर्य शक्ति दोनों सेवा करती है भगवान की, माधुरी शक्ति भूल जाते, माधुरी शक्ति मानते हैं स्त्री पुरुष दोनों है तो माधुरी शक्ति नहीं, माधुरी शक्ति वो है जिसमें ऐश्वर्य शक्ति लुप्त हो जाती, ऐश्वर्य शक्ति काम नहीं करती, चुप हो जाती। जब भगवान मुझे तो क्या है क्यों कहते हैं ऐश्वर्य शक्ति तैयार होती, तो भगवान ना अलुप्त ज्ञान है, ज्ञान लुप्त नहीं होता, परंतु एक ऐश्वर्य माधुरी है लीला होती, ऐसी विचित्र लीला हुआ। ग्वाल बाल भी लीला में ही रहते, लीला में है दवा न लगा मनी लग गई, फिर लाला झड़े झड़े झड़े डटा जाओ, तो ग्वाल वालों ने देखा क्यों आंखें क्या करता है, ये क्या करता है, देखे भगवान गए तो देखा करो जल जाएगा पीछे पगड़ी और बांधने लगे ऊपर दोनों लोग पी गए, अभी देखो कैसे विचित्र लीला भगवान बार बार चकरा जाते हैं, भगवान से लड़ाई भी करते हैं, लड़ाई खेल में कोका को घुस रही है, खेल में कैसे माना क्या खेल में छोटा मोटे क्या हुआ चार चार गाय आधी उतरी तो बड़ा आदमी हो गया, अब गया हुई है ज्यादा नंद बाबा गया 9 लाख गया 9 लाख तो वे बड़ा हो गया थे, तो गाय आधी भी हो मिजाज करता है भगवान कहते भैया हमारे खिलाओ नहीं तो कपट करता है, खिलाएंगे नहीं देर साथ में नहीं खिलाएंगे, मन खेला है साथ वगैरह भगवान लीला विचित्र भगवान है लीला। खैर में कोई बड़ा आदमी हो गया तो मजाज करता है, क्या हो गया चार ग्राम देखो बड़ा हो गया गाया से बड़े दुरे होंगे भगवान। ग्वाल बाल कहते हैं तेरे गाया देख तेरे मजाज आ गए तो भाई भगवान गाया देख गाया देखने मजाज आ गए। गाया देखने से मजाज थोड़ी है माता महाराज माधुरी लीला भगवान की माधुरी लीला माधुर्य मधुरता मिठास अनादय ऐसा मिठा मिश्र ही वो जब माधुर्य मिठास है जब भगवान भी मोहित हो जाते हैं ऐसे भगवान की लीला होती है। नारायण नारायण नारायण समय हो गया भाई।